nevastă mea, hai nu și nu și-aș vrea. Nu vreau să dau de belea, măi nevasta mea. Minți, dacă spun, nu știi dacă să minți. Știi bine că eu spun numai adevărul. Asta-n glumit, hai nu și nu și da. Azi noapte când am vorbit, hai nu și da. Băi, eu nevasta-n glumit, hai nu și nu și da. Azi noapte când am vorbit, hai nu și da. Hai glume pe dracu, după ce că iubești nici nu știi să te ferești. Dar tu mă știi pe mine că am citirea mea. Eu sunt zâmbăresc, glumăresc. Las că doi mâni, dacă mă-i muri tu de mâinile mele. Stai-mi cu minte, măi nevasta, mă te iubesc, mă, pe tine. Nu știi cât am mult. Da, îmi închipui. Ține minte, bărbățele, să mor din mâinile mele. Au. Te doi prinde la iubit, să-ți faci cruce și-ai murit. Nevestică nu firea, hai nu și nu și da, că vin tot la casa mea, hai nu și da. Nevestică nu firea, hai nu și nu și da, că vin tot la casa mea, hai nu și da. Păi vii și, și dacă vii și te duci la altele, unde-i avantajul? Să iubesc cât ai putea, tot tu ești nevasta mea. Despre tine. Despre mine? Acum mă întorsești? Păi iese, mă, iese, mă, că am auzit eu ceva, ceva. Ce? Dar tu te iei de mine, pui gura grămadă pe mine și... Ia, spune ce ai auzit. Ia, fii atent. Să vedem ce ți-a zis. Bă, nevastă, fă muiere, ascultă vorbele mele, măi. Am auzit eu prin sat că ai nevastă la te dui putea să nu intri în mâna mea, măi, cădeam să te prind la altul, ne știe nevastă sa tu. Ai auzit pe dracu? Cine dracu ți-a spus ție? Hai mă, nu te mai întoarce atâta. Păi și dacă e așa, ce oricum am dreptate, că toată ziua asta ai plecat. Păi, eu am omenii mei, mă. Fără grămadă, n-ai ce să-mi faci. Dacă nu te zobesc, păi n-am cum să te împac. Băi, te zobesc, măi, nevastă. Orice-i încercat. Ce să fac, cum să te împac, că tu ești mereu plecat, of. Și când acasă ai venit, ești bărbate obosit, of. Ce să fac, cum să te împac, că tu ești mereu plecat, of. Și când acasă ai venit, ești bărbate obosit, of. Îți pun masa să mănânci, te duci iute să te culci, of. Când lângă tine am venit, bărbate ai adormit, of. La mișto. Vezi când e să fac și eu ceva, tu ești blană, ce să fac? Păi dacă mă duc zoa la lemne... E, e grea tăierea, nu e grea? Are femei să-i ajungă. Sărmana mamă-mi spunea, lua fetița mea, of, că-i șoferi de cursă lungă și-are femei să-i ajungă. Și când la tine a venit, ori e beat, ori obosit, mă, tu să nu stai singurea, să-ți găsești pe altcineva, of. Și când la tine a venit, ori e beat, ori obosit, of, tu să nu stai singurea, să-ți găsești pe altcineva, of. Ai numai gânduri obscene, măi nevastă. Păi ce să fac și odată ziua singură?